nikdy nechtěl způsobit. A netušil, kam až to může vést. Viděli jsme ty maily, ukázal jsi nám ty maily. Moc mě to mrzí, strašně. Netuším, co bych měl říct. Nevím, co říct. Věděl jsi přece osadu. Vzal tě do sadu. Tam jsi se zlomil ruku. Ruku jsem si zlomil v Elisnově parku sám. Ne, ten byl v sadu. Ty a Connor jste přece byli v sadu. Pár slov. Kéž mám. Co k tomu říct? Se ptám. Bože, ale říkal jsem, že jste o mě mluvili a že? Jak jsi to mohl udělat? Snad aspoň chvíli chtěl jsem patřit k vám. Snad jsem si chvíli přál i tátu mít. Ze všeho nejvíc dívku snů, to nedoutí jen a vnímá, kdo jsem. Pár vtipů s tátou, který nezdrhnul. Já nevěděl, jak baseball hrát. Furt tam máma zas pryč a máma nám má být přístavem. Nic neomlouvá hloupé kroky, já vím, prostě ne. Chvilky vylhané a volby příšerné. Já vím, všem ublížil jsem vím, jenže teď máš tuto všechno, po čem toužíš. Pouze vzít všechna přání, jestli tak lákavé stačí. Vzít, jen vzít, jen vzít a neváhat. Moc si přeješ, ať je to tak. A tak. Co víš, možná každý potom touží, doufá a byl by i rád. Tak jak já pohrdat to mám jen stále žál před pravdou. Říkat stále jen se schovávám. Chci sluncem dát se řád, kéž neutíká. Dál